zui tango lelo pona lo bela yo. Mama na kobanga mingi sapo baba na maleki. Na komituna ho sola na bituni. Baba na mingi ho na boya kongirase. Tina nini sola oko sala boye. Nale mbinzoto o motema mozo kingai. Nale kawapi o papangi ya fesa. Soki natuni na bato ngana loba ninyo. Chitundu bachitembe mami koko Australia. PDG Michel Matiaba naibisa kibango bana kimia te. Bamelata maya pamba ndiba uzwa kimia. Sola na zui tango lelo pona lo bela yo. Mama na kobanga mingi sepo baba na maleki. Na komituna ho sola na mituni. Baba na mingi ho na boya konkurase. Tina nini sola oko sala boye. Nale binzoto o motema mozo kingai. Nale kawapi o mpangi ya fesa. Soki natuni na bato ngana loba ninyo. O sola sola jemongi sana nweza lelina yo. Motema pasi sheri nale mbiko le banzoto ye ye. Sola sola je bongi sana nweza lelina yo. Motema pasi sheri nale mbiko le banzoto mama. Nakope na nzoto sola mori. Nakope na trouble sola je mama. Riki madaka sola mori. Alfos ma vuela sola je mama. Meje ma kuisa sola mori. Chakma de kufi klo klo sola je mama. Mato mato va sola mori. Maître damase sola je mama. Maître place na chakra sola mori. Oh viki ma banda sola je mama. Jipe koloa Lomfort, Nanise, Monaco, Yonde. Josar Mwanzae, Eko Afrique, Komela Bangodi. Maître Churamboma, l'imbattable. Pecho Mubenga. Geneviève Dimbo, Mama Présidente. Lolo Lolingo. Faustin Kwamadio, voici tout mon Dallas. Ma trompe d'anzoto, sola boni. Bienvenue, Moumamba, sola jemama. Chalet, chamba, sola boni. Eliko, wamba, sola jemama. Faustin Kimakwiza, sola boni. Delika, Bouma, sola jemama. Delika, Bouma. Sola boni.